Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den dersimizi takip ediyoruz. Uzun bir mektuba girdik. Pek kolay da içinden çıkamıyoruz. Bir cilt kitap gibi bir şeydir yani. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bu mektubu bir cilt kitap hükmündedir. Bunun tabi tefsiri, izahları. Ondan sonra inşallah bunları bir şeye çekeceğiz. Çözüm yapacağız yani, bu konuşmalarımızı çözeceğiz de bir şekilde size ulaştıracağız inşallah. Artık dergi yazıları halinde mi olur? Sonradan kitaba mı döner? Onu zaman gösterir. Ama bu mektubat İtikatta müçtehit olduğu için İmam Rabbani Hazretleri itikat meselelerinde biz ona itibar ediyoruz. O da zaten el sünnet ulemasının görüşlerini bize naklediyor. Konumuz, bu mektup da herhalde en uzunlarıydı. Yani itikat hususunda yazılandan en uzunu gibi geldi bana. Diğer var be, hani bu 10 sayfadan da fazla. Sayfalar da büyük büyük sayfeler. Mesela burada 260'tan başladı hesabımızı. İyi yapacak olursak 260-280, yani 20 sayfa bir mektuptur. Bunu 20 sayfa, normal kitaplarda da bu 30 sayfa eder. Sayfa büyük. İlim dolu. Mesele okuyup geçmek değil. Mesele tabii anlamak. Çünkü itikat meseleleri anlayışla alakalı bir şeydir. Yani kalkıp da sen buna böyle inanıyorsun. Oturduğun yerden de inanabilirsin. Ama şimdi amel ayrı bir şeydir. Kalkacaksın, abdest alacaksın, kılacaksın, hareket yapacaksın. Hac umrenin yeri var, belli bir yere gideceksin. Şimdi bu itikat çok önemli olmakla beraber çok da kolaydır. Ama çok da kolay olmakla beraber anlayışla ilgilidir. Yani doğru anlamak, doğru inanma sebebiyet verebilir. Şimdi doğru anlamadıktan sonra doğru inanamazsın. Yanlış anlatanı dinlersen yanlış inanırsın. Doğru anlatanı dinlersen doğru inanırsın. Ama doğru anlarsan. İşte adam doğru anlatabilir. Ama senin aklın kıt olabilir. Anlayışın kıt olabilir. Bunlar biraz ince meselelerdir. Onun için bu mektubat dersi veya bizim derslerimiz genelde de öyledir ama bu özellikle mektubat dersi aklını verecek insanlar tarafından dinlenmelidir. Takip edilmelidir. Meseleye tam intibak etmesi için, uyum sağlaması için iyi dinlemesi lazım. Telefon geldi, mesaj attım, çay geldi, çorba gitti. Yani bu şekilde dinlenilecek bir şey değil yani. İtikadi bir konu, inançla ilgili, Allah muhafaza. Eşek bardağı abdest bozulduya döner. Yarısında uyursun, yarısında kalkarsın, duymazsın. Başka bir ters tarafın görüşünü naklediyor oluruz. Sonra onu reddedecek oluruz. Sen o muhalif sözü duyarsın, cevabını duymazsın falan falan. Yani bu meselelerde çok dikkat etmemiz icap ediyor. Mektubat derslerinde özellikle biz itikat mektuplarını seçtik. Vaaz mektuplarını seçmedik. Şu anda evvela itikatta da müçtehit olması hasebiyle en büyük sorun burada. Şimdi memleket de karışmış, İmam Hatip'i karışmış, ilahiyatı karışmış. Yani Vehhabisi dolmuş, Şiası dolmuş, IŞİD'i dolmuş, Mutezile dolmuş Ankara ilahiyat ve bütün uzantılarıyla beraber. Yani Amentü'ye kadar gelmiş, dokunmuş. Sen daha bana ne konuşuyorsun ki sen bu işlere girme? Nasıl girmeyeceğim? Bu teferruat değil ki. Hanefi Şafii ihtilafı değil ki. Fıkıh değil ki. Adam Amentü'yü sallıyor zaten. Kaderi maderi atmış. Şartları öbürü beşe indiriyor. Öbürü Hayrettin Karaman ikiye indiriyor. Allah ahirete inan yeter. Yahudi Hristiyan hepsi cennet. Diyecek duruma gelmişler. Kitaplarında yazmışlar yani. Biz şimdi burada itikat mektuplarını öne almamızın sebebi budur. Çünkü buraya kadar çok ince şeyler konuşuldu. Bundan sonra daha da detaya girecek. Şia'ya girecek. Dört halifeye girecek. Yani İmam Rabbani bu. O konuştuğu zaman hüccettir ve delildir. Seni beni bağlar yani. Müslümanları bağlar. Ama sen tarikat din değil, cemaatler din değil. Bu konuşma yanlış. Tarikatler din değil diyorsun ama bu İmam Rabbani Nakşi tarikatının müceddidiye kolunu kurmuş. Bu vesileyle bugün bu Türkiye'de Müslümanların çoğu İmam Rabbani'cidir. Yani bugün İskenderpaşa cemaati İmam Rabbani'den geliyor. Adıyaman İmam Rabbani'den geliyor. Süleyman Efendiler İmam Rabbani'den geliyor. Hilmi Işık Efendiler Tekerete grubu İmam Rabbani'den geliyor. İsmaila İmam Rabbani'den geliyor. Yani sen yani Mahmut Efendi Hazretleri cemaati diyelim. Hep İmam Rabbani'den geliyor. Yani şu anda Türkiye'de faaliyet gösteren bunların etrafı, etbaı, tabileri milyonlar. Milyonlar diyorum sana yani. Böyle 100 bin, 50 bin değil. 100 bin, 50 bin bir kere de bizim konuştuğumuz yere geliyor. Ya bu kadar cemaatler var. E şimdi bu insanlar itikatlarını düzgün tuttularsa İmam Rabbani ekolünden tuttular. Yani bir Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin yaptığı hizmetler, efendim bu kadar talebe okuttu, bu kadar hocalar yetişti, bu kadar vaazlar, mektubatın önemini anlattı. Onlar çok mektubatçıdır. Ondan sonra Hilmi Işık pek tanınmaz. Hüseyin Hilmi Işık Efendi rahmetullahi aleyh pek tanınmaz. Bizim de çıkmazdı dışarılara. Bizim komşumuzdu Kumrulu Mescid'de, hiç görmemiştik. Ama allame adam, zaten kimyager esası da, ilimlerle uğraşmış. Ben Güney Afrika'ya gittim. Ondan sonra biz orada birkaç şehri dolaştık. Ümit Burnu'na gittik işte, okyanusların birleşeceği birkaç yere gezdik. Tabii oralarda da devamlı cemaatler, şundan sohbet de yaptık bir fabrikada Türk işçilerine. Baktım Pakistan'da, Hindistan'da çok var. Ve adamlar da Hüseyin Hilmi Işık'ı soruyorlar bana. Türkiye tanımıyor adamı. Maşallah dedim, nereden tanıyorsunuz? Yahu dedi, bu Vehhabilere reddiyeleri gemilerle yolladı buraya. Gemilerle. Onun için belki de Umre'ye hacca vize bile vermiyorlar ona. Onun adı çok yayıldı dünya. Yani tarikat deyip geçme. Bugün millet IŞİD'ci olmuyorsa, millet Allah muhafaza iç savaş çıkardı ya bu memlekette. Kaç kere bizim efendileri yatıştırmıştır bu işleri. Radikal adamlar var. Yok Türkiye darülar, yok cuma kılınmaz. Yok bir çıkalım sokağa milleti tarayalım. Manyak manyak oluşumlar vardı bu memlekette 80'lerde, 75'lerde. Ya bunları kim durdurdu yani? Hep tarikatların bereketiyle itidal. Emri bil var, iyiliği emreden biz anlatalım. Biz vaazcıyız, nasihatçıyız. Bugünün cihadı iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. Bütün tasavvufu ne koyuyor? Yani geçen derste Bediüzzaman Hazretleri inkar edilebilir mi? Yani 20 tane kol diyorlar diyelim. 19, 20 kol. Ya bunlar şimdi bir Abdullah Yeğen abi kerametini gördüm ya. Vali Bey'in Memdu Oğuz abimizin evinde Isparta'da. İki keramet ben o anda gördüm ya. Mübarek zat. Acayip de İstanbul'dadır onun yeri. Yani bir 40. hoca rahmetullahi aleyh. Kolay mı yetişir bir daha ya? Yani orada da tabii 20 grup var. Yazıcılar, okuyucular. Hepsi ehli sünnet. Hepsi ehli sünnet. Ve büyük bir hizmet yapılmış yani. Milletin Allah demen yasak olduğu zaman da gizli gizli ya. E şimdi sen bunları silat. Yani bugün İmam Rabbani'nin bu mektubatının ışığı olmasa bazı şeylerde şaşırıp kalacağız yani. Zaten profesörler çoğu şaşırtmış. Ama biz kabir azabı var mı yok mu? Şimdi bak bir dahaki derste o geliyor. Öbürü nedir? O geliyor. Mehdi var mı? Her gün bunlar konuşuluyor ya. Her gün ya. Ya ne var mı yok mu ya? Ayet var, hadis var, koca müçtehitler var. Sen ne konuşuyorsun? Onun için bizim kendi görüşlerimiz muteber değildir. Biz büyüklerimize tabi olduğumuz sürece cemaatlerin cemaat mefhumu budur. İslam cemaattan yanadır. Birlikten yanadır. Cemaat ne demek? Birbirini tanıyanlar grubu demektir. Birbirini tanımayanlar cami cemaati da bir fayda yok. Çünkü namazdan sonra El Fatiha çıkıyor. Ne hasta var mı kimse birbirini tanımıyor? Hastayı aramıyor. Borç isteyen bir borç alacak bir arkadaş bulamıyor. Yani cemaatların dışındaki cami cemaatini söylüyorum. Cami cemaati birbirine selam vermiyor girerken çıkarken. Kapıda selam vermiyor gibi birbirine giriyor çıkıyor. Burası kahvehane mi? Buraya niye camiye topluyor seni Allah? Cuma niye evde kılınamıyor? Ya bir birleşin, tanışın, görüşün. Cenaze mi var, hasta mı var, borç isteyen mi var, fakir mi var, yetim mi var, dul mu var? Cemaatler nasıl dinde yeri yok denebilir? Cemaatsız din mi olur? Din cemaattan ibarettir zaten. Birbirini seven insanlar bir hocanın etrafında, o hocanın talebeleri olarak toplanmasında ne mahzur var? Ne mahzur var? Sahabede de bu vardı. İbn-i Mesud ekolü. Küfe'de yetiştirdi. İbn Abbas ekolü. Taif'te, Mekke'de. Yani sahabede de onun etrafında toplanıp ondan ilim alıyorlar. Ya bugün de Mahmud Efendi'dir, işte Menzil Şeyh'idir, işte Sami Efendi Hazretleri'dir vesaire. Bunda ne sıkıntı var ya? Yeter ki ehli sünnet olsun. Ehli sünnetten ayrılmış, sapıtmış. Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen bilmem ne. Bir cemaat varsa onun bir, ne alakası var hak olan cemaatlerle? Veya bir tarikatın şeyhi gitmiş karılara el öptürüyor bilmem ne. Kar erkek karışık kuruşuk. Ne alakası var hak tarikatı bu temsil edemez ki? Biz şeriata bağlıyız. Cüneyd-i Bağdadi tarikatların efendisidir. Demiştir ki ilmuna hâzâ mukayyedun bil kitâb ve sünne. Bizim tasavvuf ilmimiz Kur'an ve sünnetle kayıtlıdır. Kur'an ve sünnete uyanı alırız, uymayanı atarız. Yani. Ölçü bu olduktan sonra bir mahzur var mı? Yok. O zaman toptancılık yapmak yanlıştır. Nasıl toptancılık yapabiliriz? Tarikat yok, cemaat yok, o yok, bu yok. Ehl-i sünnet de yok. E ne kaldı? Kupkuru bir din kaldı. E kupkuru bir din. Kur'an'ı o zaman herkes açar, kafasına göre takılır. Ne tefsir kaldı, ne hadis kaldı. Biz alimlerimizin tevillerini, tabirlerini, tefsirlerini anlamazsak, Kur'an'ı anlayacak, hadisi anlayacak ilmimiz yok ki. İlmimiz yok. Biz müştehit miyiz o zaman? Mezhebe lüzum yok. O zaman Ebu Hanife'siz. Biz namaz kılalım kendi başımıza. Adama dediler işte o gün. Mehmet okuyan mıydı, öbürü müydü, belki miydi? Ya dediler sen diyorsun ki ona takılma, buna takılma. Ebu Hanife yok, Şafii yok, şu yok, bu yok. Tamam, iki rekat namaz kıl bakalım dedi Yaşar Nuri'ye. İki rekat namaz kıl. İki rekatın tümünü hadiste bulamıyorsun. Ayette de bulamıyorsun. Nereye dayanıyorsun? Müçtehitlerin ayet hadislerden çıkarttıklarına dayanıyorsun. Yani sen ben Kur'an'a bakarım dediğin zaman da şu anda kıldığımız, herkesin kabul ettiği Mekke'de Medine'de kılınan namaz belli işte. Şu namazı kılamazsın. Kur'an'dan çıkaramazsın şu namazı. Tehayyat mı var ya Kur'an'da? Teşehhüt mü var? Kıyam rükudan bahsediyor. Kıyam ayakta durmak, rükû. Secdeden bahsediyor. Genel. Kaç rekat? Kaçta bir oturulur? Esselamu aleyküm ve rahmetullah bile yok. E nasıl çıkacaksın namazdan? Daha bunu bile bulamazsın sen. Onun için mezhep yok, dinde tarikat yok, cemaatler yok gibi ifadeler maksadını aşan ve yanlış yorumlanmaya müsait ifadelerdir. Konuşanın niyeti iyi olabilir ama niyetin iyi olması yanlış anlayışları engellemez. Bundan dolayıdır ki konuşmalarımızı yanlış anlaşılmaya müsait olmayacak şekilde. Bunun cahili var, cühelası var, her türlü kültürsüzü var, yeni duyanı var, bir şeyden haberi olmayanı var. O zaman adam tümden mezhepsiz olur. Allah muhafaza. Onun için biz İmam Rabbani Hazretlerimize çok şey borçluyuz. İtikadımızı tahsis etmiştir. Bin yılın müceddididir. Tabii bin yıl geçtiğin zaman çok fitneler çıkmıştır onun döneminde. Dinler arası diyaloğu Ekber Şah başlatmıştır. İmam Rabbani hapse atmıştır. Hamdolsun ben de bu dinler arası diyaloğu reddiyelerden hapse girdim. Yani o bakımdan biraz benziyorum. Bu tabii bedel ödemek icap eden konulardır. Bu zatlar büyük bedeller ödemişlerdir de bu din bize selametle gelmiştir. Eğer onlar da korksaydı, kaçsaydı, taviz verseydi bugün neye inanacağımızı şaşırırdık. İlahiyatçıların her gün bir şey dediğini bugün var diyor, yarın yok diyor. Bizde bu iman ya arkadaş ya. Seyyar bir İslam olur mu ya? Nereden bir şey gelirse oraya göre döndüreceğiz. Biz dinimizi yakın üzere, şüphesiz inanç üzere kurmuşuz. İslam bunu söylüyor. İnnemel müminûne lezîne âmenû billâhi ve rasûlî, Allah Resûlüne ve onların buyurduklarına, duyurduklarına inananlar ancak mümindir. Ama sümmelem yertâbû, sonra şüphelenmeyecekler diyor. Yani şüphelenme olamaz İslam'da. İtikatta şüphe kaldırmaz. Acaba, ne acabası? Sen diyor, kabir azabı var mı yok mu? Acaba. Onun ihtilafı çok. Mehdi gelecek mi? Acaba. İsa Aleyhisselam inecek mi? Acaba. Öldürülecek miyiz? Ya ben yazmışım hapishane mektuplarında, hapiste dinlemiştim Yaşar Nuri. Kabire git bak diyor yani, kemik var ne bir şey var diyor, o mu dirilecek diyor. Ya bütün Kur'an kemiklerin dirileceğini anlatıyor. Adam Kur'an profesörüyüm diyor, kemik diyor erimiş diyor. Ben bunu kulağımla dinledim ya, o sabah Tümer kadınla çıkıyordu programa. Yazmışım işte. Yani şimdi o zaman din iman kalmaz ki yani. Ta Kur'an'da bile ihtilaf çıkarıyor bunlar ya. Bırak ya hadisi, Kur'an'ı ihtilafa soktular. Onun için biz mutlaka mürşide bağlanmak, bir alimi dinlemek, ehl-i sünnet bir insanın peşinde gitmek mecburiyetindeyiz. Kendimiz Kur'an'dan, sünnetten çıkaracak ilme sahip değilsek ne yapacağız? Bir tane imam oluyor, herkes ona uyuyor değil mi şimdi? Yani aynı camide iki imam, üç imam karışır, ihtilaf çıkar. Herkesin bir hocası olması, ehl-i sünnet dairesi çerçevesinde kalmak suretiyle, Kur'an ve sünnete bağlılık esası içerisinde benim hocam şu diyerek bir cemaatleşmesi, özgürlüğü vardır. Hakkı vardır. İslam da bunu teşvik eder. Asla reddetmez. Alimleri dinleyin diyor. Ulemaya gidin diyor. sohbetleri. Bu kadar hadis var. İlim meclislerine iştirak. Öyle olmaz ki. Tabii ki bir hoca efendiye bağlansın, onun lafını daha iyi anlayabilirsin, ona daha itimat edebilirsin, kalbin ona daha yatışabilir. Bunda ne sakınca var, ne mahsur var yani. Herkes gelip İsmail Han'ın hocalarını dinlemek zorunda değil. O da Kütür Sami Efendi hocaları var, İskender Paşa'nın da hocaları var, Adıyaman'da hocaları var değil mi şimdi? Bunlar hepsi ehli sünnettir yani. Süleyman Efendi'nin hocaları var, Bediüzzaman Hazretleri'nin dolu hocaları var. Bir Moral FM grubu var mesela, Mehmet Pak, Sular, Sular, Fırıncı amca benim babamın arkadaşı, Mehmet Fırıncı abimiz. Bediüzzaman Hazretleri 3 ay evinde kaldı, babam orada Traman'da otururlardı, Görele'den Fethiye'ye gelmişler Traman'a. Orada Bediüzzaman Hazretleri kaldı mesela. Şimdi o Mehmet Fırıncı amcanın grubu var, bir ekol, bir moral. Yani ehl-i sünnet adamları, hiçbir sorun yok ya. Yani şimdi sen o hocayı dinleme, bu hacıyı dinleme. Bunlar iyi bir şey değil. Millete şunu demek istiyorlar, kafana göre takıl. Bu milleti imam hatipli diye, ilahiyatçı diye kafasına göre taktırırsan 1000 tane görüş çıkar. 1000 tane. Sen bir hocaya bağlanma dediğin zaman 10.000 tane hoca çıkar. 10.000, 100.000 çıkar. Önüne gelen ben de Arapça biliyorum, İmam Hatip'ten okudum der. Elife mertek çakar. Ondan sonra yüzünden Kur'an'ı bile okuyamaz. Mana veremez. İlahiyatı bitirenler 8 sene benden okudu. İlahiyatı bitirmiş adam, hiçbir ilim alamadık dedi. Hem de zeki adam. 8 sene benden bir fiil okumuştur. İsmaila'da halkalarım vardı. Bir şey yok diyordu. O zaman mutlaka bir insan sohbetini dinleyeceği, fetvasına müracaat edeceği bir alim bulmalıdır. İpsiz sapsız dolaşmamalıdır. İhlas kazanmak istiyorsa tarikatsız mümkün değil diyor İmam-ı Rabbani. Mümkün değil diyor. Çünkü tasavvuf yine ayet hadisten çıkarılmış bir usuldür. O usul sana seni kolaylaştırıyor. Sen tarikata, tasavvufa intisap etmeden Allah'a ulaşabilir miyim? Ruhul Beyan sahibi İsmet babamız Ruhul Beyan sahibinden naklediyor. Risale-i Kutsiye'de Usul-i Aşere şerinde diyor. Ruhul Beyan sahibinin. Yani bir adam diyor hiç günah işlemeden sırf ibadetle kendi başına takılırsa diyor 400 senede Allah'a vasıl olur. Seyri sülük mesafeleri, ruhani mertebeler, ruhun basamakları diyelim. Latifeler var. Kalp, ruh, sir, hafi, akfa, nefsine atıka. Sen şimdi burada meratip var yani. Pat diye adam atlatmıyorlar. 400 senede. Yani şuna benzer, Trabzon'a gideceğiz. Yani Trabzon'a gideceğiz. Ama ben uçakla gidiyorum. 1,5 saat. Sen arabayla gidiyorsun. 8 saat. Öbürü yayan gidiyor. Ne 80'i ne 180'i. Öbürü de ziganadan miganadan dağlardan aşmaya çalışıyor. Kurt mu yer? Efendim inek mi teper? Dağ ya, dağlardan, zigananın dağından. Geçit yaptılar oraya da. Yani yolları kullanmayan, şeriat yoldur, tarikat yoldur. Yolları kullanmayanlar dağlarda eşkıyaya çarpar, çarptırılır. Senin 400 senelik ömrün mü var? Günah işlemeden ibadet yapacaksın. Burada denenmiş yollar var. Allah Allah. Abdülkadir Geylani nasıl evliya olmuş? İmam Rabbani nasıl evliya olmuş? İmam Masum oğlu nasıl olmuş? Şahin Akşimet nasıl olmuş? Alaaddin Attar nasıl olmuş? Ahmet Rufai nasıl olmuş? İmam Şazeli nasıl olmuş? Yani bunun müritleri, bunlar 50 bin, 100 bin evliya yetiştirmiş. Mürit değil, evliya yetiştirmiş. Bir İmam-ı Rabbani'nin kendini başlar. 70 bin evliyanın serdarı Pürnaz diyor İsmet Karibullah Hazretleri. İmam-ı Rabbani konuşmuyoruz. Oğlu İmam Muhammed Masum. İşte Mehmet Emin Tokadi meşhur, onun halifesinin halifesidir. Murad-ı Münzevi, yani İstanbul'daki 3 büyük veli diyor. Hep o İmam Masum'un halifesinin halifesinin halifesi. Yani İmam Masum 70 bin adamı manevi yollarını bitirtmiş. Hepsi evliyaullah olmuş. Keramet sahibi, keramet. 70 bin. Müritleri milyon. Onu konuşmuyoruz. 400 sene evveli konuşuyoruz. Ya bu yollar yani işlenmiş, denenmiş, bu yolun çıktığı tespit edilmiş, sabit. Sen diyorsun ki bu denenmiş yolları bırak, kendine göre yol bul. Ya bu zamanın gariban adamı İmam Hatip okumakla nasıl yol çizecek, Allah'a gidecek ya? Mantığınız alıyor mu? İmam Hatipler ilahiyatların kapılarında kız erkek talebeler konuşan, parklara giden, kırıştıranları görmüyor musunuz? Yani bu kadar nefsin galebe çaldığı, internet çağında her tarafın günah imkanlarıyla dolduğu bir zamanda adam dağda mağaraya çekilse evliya olamıyordu da sen buralarda alim dinleme, evliyaya uyma, kendine göre hocalardan okuduklarından etkilen. Seni okutan Mutezile, kader yok diyor. Öbürü Şii, Hazreti Osman yanlış yolda diyor. Hazreti Muavven aleyhine konuşuyor, Şii. Öbürü mezhepsiz, Hanefi Şafii neymiş diyor. Öbürü Maturidi Eşari neymiş diyor, Ehl-i Sünnet imamları. Sen bu hocanın elindesin. Sen eğer büyük mürşitlere ve alimlere tabi olmazsan, işte Hüseyin Atay'a, Mehmet Okuyan'a, Yaşar Nuri'ye kalırsın. Bayraktar Bayraklı'ya takılırsın. İşte Mustafa İslamoğlu'na takıldığı gibi bürokrasiden bazıları, belediyelerden. Mustafa İslamoğlu'na takılır kalırsın. O da sana en sonunda der ki Adem Aleyhisselam'ın bile babası var der. Senin de aklına eder. Sen dersin aa. Sıfırdan başla. 20 senedir bu herifin peşine gittik. Şimdi bu dedi ki Adem Aleyhisselam'ın babası var. Kim bilir yarına yaşarsak kimin anası var diyecek belli değil. Şimdi böyle adamlar yani adamlar seyyar. Dün dediğini bugün inkar ediyor. Evvelki kasetinde diyor ki efendim insanlar Adem Aleyhisselam'dan türemiş. Birkaç sene evvel. Ya Kur'an'da hadiste geçen bir konuda birkaç senede görüş değişir mi? Ya bu adamlara uyun diyorsunuz millete o zaman. Yani Ebu Hanife'yi bırak, Mahmud Efendi'yi bırak, Sami Efendi'yi bırak, Mehmet Zahid Efendi'yi bırak, Süleyman Efendi'yi bırak, Bediüzzaman Said Hüseyin, Hazaratı, Kattesallahu Esrarahum, bu ulema, evliyanın cemaatleşme. Ya bunlara uyma dediğin zaman Yaşar Nuri'yi dinle demiş oluyorsun. Bu yanlışı idrak etmek ve bir an evvel rücu etmek ve bir an evvel telafi etmek zarureti vardır. Ben Allah için doğru konuşurum. Kimse kendi kafasına göre milleti şekillendirmeye kalkmasın. Bu millet Ehl-i Sünnet yolu üzere bugüne kadar gelmiştir. Camilerin ahır olduğu, ezanların yasak olduğu dönemlerden geçmiştir. Elif Ba okutulduğunda jandarma gelip hapse attığı dönemlerden geçmiştir. Bu millet bugüne kadar bu tarikatler ve cemaatler ve bu şeyhler ve mürşitler ve ulemamız vasıtasıyla kimi dar ağacında sallandırılma pahasına Alaaddin Efendi 24 kere hapse girip 4 kere idam damgası yemek pahasına bu yolu bugüne getirmişlerdir. Biz bugün bunu eksiltemeyiz, eksiltenlere müsaade edemeyiz. Dinimizde oynatmayız. Dinimizde ameliyat, operasyon yaptırmayız. Dinimiz Ehl-i Sünnet dinidir. Tarikatleri ve cemaatleri teşvik eden mürşit bulun, mürşide bağlanın, rehber bulun, alimlere sorun. Fes'elü ehle zikri, inküntüm la te'alemun. Kur'an diyor ki, bilmiyorsanız zikir ehline danışın. Sorun diyor Kur'an. Ve ilâ ullil emri minum, l'alime ullil yestenbitûne emrim. İhtilaf çıktı, bir şey oldu. Kur'an'dan mana çıkaracak, istinbat kabiliyeti olan müçtehitlere, sahabenin içindekileri söylüyor. Yani Efendimiz'in hayatta olduğu dönem Medine'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de sağken bile sahabe evvela Hazreti Ömer'e gidiyordu, soruyordu. Hazreti Ömer'e soruyordu. Herkes Resulullah'a soru sorarsa ne olacak? Vakti mi kaldı sallallahu aleyhi ve sellem'e? İçinizde ilim sahipleri var. Onlara sorun diyor Kur'an. Ya ilim sahibinin etrafında cemaatleşme deyince sorma demektir. Kur'an sorun diyor. Sen biliyor musun Allah'a ulaşmanın yolunu? Bilmiyorsun. Sen Ebu Hanife misin? İmam Şafii misin? Yok. Tasavvufta mürşit misin? Yok. Yoksa bilmiyorsan diyor zikir ehline soracaksın diyor. Kur'an söylüyor bunu. Nasıl dersin ki Kur'an'da tarikat cemaat yok, şu yok, bu yok, hoca yok, şey yok. Nasıl yok? Zikir ehline sorun ne demek? Öğrenin demek. Tabi olun demek. Ettebi'i sebile men enabe ileyye diyor Kur'an. Bu ayet bana inabe yapmış, yönelmiş. Tarikatın bir adı da ders almak, seyri sülük inabedir. Bir adı da inabedir. Bana inabe etmiş. Yani bana yönelmiş kalben, ruhen, tam bana doğru bağlı olan kullarımın yoluna uy. Dikkat et, ayete bak. Bana uy demiyor. Zaten belli Allah'a uyacağımız. Peygamberime uy da demiyor. Peygamberine uyun 40 yerde demiş zaten. Atıyor Allah, atıyor Resul. Bütün Kur'an Allah'a Resulüne itaat. İlaveten, hani sen dersen ki ne cemaat, ne şeyh, ne hoca diyorsan bu ayeti reddediyorsun. Çünkü bu ayet diyor ki bana yönelen kullarım var. Sen bana tam dönüş yapamamışsın. Nefis, şeytan, karışık, kuruşuk işler yapıyorsun. Ey benim kulum, bana hakkıyla yönelmiş. Kim inkar edebilir Mahmud Efendi'nin Allah'a tam yönelmiş olduğunu? Kim inkar edebilir Sami Efendi'nin, Mehmet Said Efendi'nin, Aziz Efendi'nin, Hasip Efendi'nin, Abdülhay Efendi'nin, Bediüzzaman Said Hüseyin, Süleyman İlmi Tunağan Hazretleri'nin, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin, Necip Fazıl'ın şeyhi işte, Hilmi Işık Hoca Efendi'nin de şeyhi. bu zatların Allah'a tam yönelmiş kul olduğunu ve Allame-i Cihan olduğunu kim reddedebilir? O zaman bana yönelenin yoluna uy diyor. O da her cemaat bir metot geliştirebilir. Çünkü Allah buna müsaade etmiş, bir genişlik var. Bu genişlik içinde insanlığa hizmet, iyiliği emredip kötülükten ne etmek, vaaz-ı irşat faaliyetleri, tebliğ ve davet faaliyetleri. Değil mi? Cemaatler burada bazı usul ve üslup seçmişlerdir. Her sınıf insan bir riayet var değil mi? Kimisi mektepte okuyanlara yönelik faaliyetler yapmayı düşünmüşler. İşte İskenderpaşa cemaati, Erbakan Hoca gibi insanlar, işte Sabahattin Zaim, büyük profesör Sabahattin Zaim, rahmetullahi aleyh. Yani deha. Bunlar kim yetiştirdi Erbakanları, Sabahattin Zaimleri kim yetiştirdi? Aziz Efendi, Mehmet Zahid Efendi yetiştiriyor. Yoksa Allah demeyi bilmezdik diyorlar kimse. Anamız babamız, yasaklı dönem. Rahmetli Özal bile bizim Efendi Hazretleri'yle görüştü Çankaya Köşkü'nde vefatına yakın. Efendi'yi davet etmişti. Orada dedi ki biz anamızdan babamızdan namaz abdest görmedik. Biz dedi namaz abdesti işte teknik üniversitede mi ne Erbakan Hoca'dan öğrendik. De. O zaman onlara Takunyalılar derlerdi üniversitede. Demirel de aynı sınıftaydı. Ona Takunya nasip olmamış. Şimdi arkadaş Özal büyük bir dehaydı. Ama Özal olsan ne faal eder? Allah'ın yolunu mürşitsiz bulamaz ki Özal. Ne yapmış? Gitmiş bir Korkut Bey, o da Allah selamet versin, o da Mehmet Zahid Efendi'ye çok bağlıydı. E şimdi burada bir tasavvuf ekolünden adam namaz abdesti öğreniyorsun. Daha tarikattan evvel önce şeriat zaten. Adama imanı tatlısın. Mektubat, bak itikat. Biz burada hep itikatı okuyoruz. Nasıl inanacağımızı mektuplarını okuyoruz. Çünkü neden? Nasıl inanacağımızı bilmeden sabaha kadar tesbih çek. Boşuna kürek çekmiş olursun. Bu çok önemli. Onun için buradaki bütün şeye bakıyorsun, bürokrasiye bakıyorsun yani siyasi alanda bakanlık, başbakanlık yapmış, cumhurbaşkanlığı yapmış, şeye bakıyorsun değil mi? Bunların hepsi nereden itikadını düzeltmiş? Erisat olmuş, ona bakıyorsun. Necip Fazıl'a gidiyor, oradan Necip Fazıl, Mehmet Abdülhakim Arvasi. Necip Fazıl deha, üstün zeka. Necip Fazıl büyük adam. Necip Fazıl olsan ne yazar? Bir kere baktı diyor, gönlüme çaktı diyor mesela. Yazmış bir şeyler Abdülhakim Arvasi'yi bir görmüş şeyde. Beyoğlu'ndaki A Camii vardır Beyoğlu'nda. A Camii'nde bir görmüş. Vuruldum kaldım diyor. Sen Necip Fazıl gibi adamı efendim yola alabilir misin? Yani etkileyebilir misin yani? Adam bütün dünya kültürünü bitirmiş. Şeyhlik budur, mürşitlik budur. Sen profesör olabilirsin, deha olabilirsin. Ama Allah'ın yolu zikir ehlinden sorulur. Kur'an diyor ki bilmiyorsanız zikir eline danışın. Koca Necip Fazıl nasıl bağlanmış? Bağlandığı için bugün Necip Fazıl'ın adı yaşıyor. İpsiz sapsız, mürşitsiz bir adam olsaydı bugün kimse Necip Fazıl'dan bahsetmeyecekti. İslami camiada. Ama biz bile ondan delil alıyoruz. Neden? Adam çünkü rabıtaya bile delil koymuş. Tasavvufun en ince meslekleri. Ha, ameli. Ya amelini tartışmıyoruz. Benim ne amelim var senin ne? Biz evvela itikattan bahsediyoruz şu anda. Adamın kendi ameli kendi arasında biz Necip Fazıl'a mürşidi kamil demedik hoş. Ama dehaydı. Ama mürşidi bulduktan sonra eski Necip yeni Necip. Adam değişmiş. Yazdığı kitaplar değişmiş. Roman yazarken şimdi hakikat yazmaya başlamış. Baba bugün bir gençliği, bir nesli, bir gençliği Müslüman kalmasına sebep oldu o adam. Kaç defa hapislere girişi oldu, bu oldu. Bu adamın hakkı yenecek mi şimdi? Ama mürşitsiz olsaydı Necip Fazıl olamazdı ki. O ve Ben diye kitabı var. Tavsiye ederim. O ve Ben. Hapiste okudum ben onu. 2002'de Bandırma cezaevinde. Şeyhiyle kendi irtibatını anlatıyor. Ya böyle bir bağlılık olamaz. Çünkü aşırı zeka olduğu için tam anlamış işi. Bağlum'da kabri şerifi Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin. Onu da buradan işte polisler, molisler işte o zamanki baskılarla rahmetullahi aleyh büyük seyit, büyük veli Ankara'ya gitti. Yani burada arama var falan yakalayacaklar. Yine adamcağız yaşlandı. Ankara'da bir zatta misafir oldu. İşte aranıyor. İşte vefatı da gelmiş. İşte gurbette ölecek de şehit olsun işte. Ondan sonra o evde kaldı, evde öldü. Herkes ihtilaf ettiler. Nereye gömelim, ne yapalım? Çünkü Eyüp dergahının şeyhiydi. İşte Eyüp'e getirelim, şuraya götürelim bilmem ne. Kapıyı biri çaldı. Ricalullah da kimse tanımıyor. Kapıyı biri çaldı. Bağlum'da manevi zatlar var, ervah var. 70 bin veli olabilir. Ankara Bağlum mezarlığı. Ben ziyaret ettim. Orada Ebubekir Sıddık'ın torunları falan da var. Bağlum'a gömülecek dedi. Dedi ev sahibi dedi Allah Allah. Manevi bir işaret geldi dediler. Bağlum'da defnettiler. Bağlum'a gittiğim zaman diyor Ankara'ya Necip Fazıl, kabrinin toprağından alıyormuş, cam şişeye koyuyorum diyor. O cam şişedeki o billur gibi diyor, o diyor nur parlıyor diyor. Öyle diyor, kabir toprağını ziyaret ederek rabıta yapıyorum, şudur budur. Necip Fazıl anlayamadı. Sen mi anladın? Mürşitsiz olur. Erbakan hocalar anlayamadı, Özallar anlayamadı. Sen mi anladın? Mürşitsiz olur. Mürşitsiz olmaz. Kur'an mürşittir, ilim mürşittir, sünnet mürşittir. Ama mutlaka her oluşan, erişen sahabe, velilerin hepsi bir zattan gidip el almış, istifade etmiş, dua almış, himmet almıştır. Hiç kimse kendi başına bir şey olmamıştır. Mevlana Mesnevi'sini okumuyor musunuz? Mesnevi ne söylüyor? Hangi demir diyor kendi başına kılıç olmuş? Demir, her taraf demir dolu. Ama işçilik lazım. İşçilik olursa demir kilosu şu kadar lira. Bir işçilik yaparsa ona bilmem ne kadar itibarı artar. Yontulmamış derler ya. Mürşitsiz, alimsiz, cemaatsiz, tarikatsız ne olur? Yontulmamış olur. Yani ağaç yontulmamış. Ama yontulduktan sonra ne olur? Antika değeriyle satarsın. İşçilik var. İşçilik var. Ben buraya kalkıp da dağdan odun alıp önüme koyar mıyım? Ha burada oturuyoruz bir yere, arkadaşlar hediye ettiler bunu da bana. Neyse, adam dünya kadar işçilik yapmış. E şimdi öyle ya. Size de bunu layık görüyoruz işte. Öbür türlü gideyim dağda ormanda efendim tahtaların üstünde size bir şey söylesem. Ne biçim bir şey yad edeceksiniz? İşlenmemişe kimse değer vermez arkadaşlar. Onun için mutlaka ehl-i sünnet cemaatler içerisinde, ehl-i sünnet tarikatler içerisinde zikir ehlini bulup danışmak ve her konuda müracaat etmek ve onların denenmiş yollarını izlemek, kendi başımıza bir yol çıkartmamak mecburiyetindeyiz. Allah Teala bizleri bu sırat-ı müstakimden, bu dost doğru yoldan, bu ehl-i sünnet caddesinden, en geniş cadde, öbürleri dalalet yolları, patika yolları, helak yollarından muhafaza eylesin. Ehl-i sünnet caddesinde de sabit kadem eylesin. Amin. Şimdi İmam Rabbani tarikat şeyhi, müceddit ama mevzusu en önemli olarak inancı düzeltmeye çalışıyor. Evvela itikadını. Yani o zaman demişler ki peygamberlere ne lüzum var diye bir şey atmışlar ortaya. Peygamber olmadan ben işte az yerim, az içerim, çok ahlaklılık yaparım. Şöyle kendimi geliştiririm, şunu yaparım, bunu yaparım. Acaba Allah da bana da ilham eder falan filan. Ben peygambere mecbur muyum bağlanma? Zaten alime bağlanma lüzum yok demenin ilerisi, müçtehide lüzum yok demenin ilerisi, meşayihe lüzum yok demenin bir ilerisi kademesi nereye geliyor? Resulullah'a bağlan. Ama ilahiyatın profesörü şimdi ne diyor? Mustafa İslamoğlu ne diyor? Allah diyor peygamberle ortaklaşa limited şirket mi kurmuş diyor. Ben peygamberi araya koymam diyor. E şimdi adam bak. Bak geldi, laf nereye geldi? Peygamberi de araya koymaya geldi. Bugün ilahiyatçıların çoğu peygamberi arada koymayın diyor. Vahabilerden daha kötü. Vahabiler bile peygamberi araya koyacağız diyor. Bunlar peygamberi de devreden çıkarıyor. Yani IŞİD'den daha beter bir zihniyet bu. Ondan sonra geliyor, hadisleri de devreden çıkartmış oluyor peygamber kalmayınca. Geliyorsun Kur'an'a. Kur'an da zaten genel manalı olduğu için hadis-i şeriflerin izahını devre dışı bırakınca istediği gibi takılıyor. Adam diyor ki namaza ne lüzum var? Salat dua demektir. Abdestsiz bile olur dua diyor. Sabah akşam iki dua yaparsan, namaz kılmasan da mesela Allah diyor ki işte şu vakitte şey yapın. Sübhanallah dersin. Abdeste kusle lüzum yok. Cünüp olsan da fark etmez. Abdest olsan da fark etmez. İşte hayne tümsüğün ev hayne tümsüğün. Akşam sabah tesbih yapın. Ben diyor Sübhanallah derim. Elhamdülillah derim. Elimi açarım. Kıbleye dönerim veya dönmem. Yani dua her şekilde yapılır ya. O duayı salat dua demektir diyerek namazı devreden kaldırdı. Bazı ilahiyatçılar üçe indirdi şia gibi. Bazıları hepten abdestsiz şey olur diyor. Başı açık olur diyor. E şimdi burada mutlaka selefi salihin, geçmiş büyüklerimizin yollarını korumak durumundayız. Bir ufacık hareketlendirme, yani bir pay kendine çıkarttığın anda bu sulanırsa gider. Yani süte su kattın mı o süt olmaz. Bir damla kan düşse o süt olmaz. Murdar olur. Biz halis bir din. Ela lillahi dinul halis diyor Kur'an. Karışıksız din Allah'a aittir. Halis din Resulullah'tan gelen, sahabeden gelen, müçtehitlerimizden gelen, ulemamız ve şahımızdan gelen din halis ve karışıksız ve katışıksız dindir. Yok Abdül şöyle dedi, Afgani böyle dedi, Reşit Rıza böyle dedi, Hamidullah şöyle dedi, Fazlur Rahman, bir de o belaç. O da eski bela da. Şeyin dediği gibi, Hristiyan'ın dediği gibi Yahudi'ye yani. Ulan ne daldın bana, sen benim peygamberi mi öldürmüşsün? Dedi o 2000 sene önceydi. E ben şimdi duydum dedi Laz. Daldı şey Amerika'da. Yani Hristiyan Yahudi'ye dalıyor. Siz bizim peygamberimiz diyor 2000 sene evvel ne dalıyorsun bana diyor. E diyor ben şimdi duydum. Yani Laz fıkrası gibi bir şey. Ya şimdi Fazlur Rahman'ı da ben şimdi duydum yani. Biraz da ona giydireceğiz zamanla tabii. Biraz onu inceliyorum şimdi neler var. Ankara İlahiyat'ta bütün bunun kitapları tercüme edilmiş. O Hayri Kırbaşoğlu mu ne var? Göya milli görüşçüdür evvelce. O kadar itikad biliyorum onu. Dinledim kaç açık oturumda. Hadis madis devre dışı. Meğer Fazlur Rahman'ın kitabını tercüme etmiş. Fazlur Rahman her yol var. Hiçbir şeye inanmıyor. Peygamberler günahkardır. O şöyledir, bu böyledir. Ona inanmak lüzum yok mu? Bir şeyler okudum kafam şimdi araştırmam lazım. Biraz kaynaklarına ineceğim de bu Fazlur Rahman değilmiş. Şevket Eygi üstad çok bundan bahseder de benim çok ilgimi çekmediydi bugüne kadar. Ya bir taneden kurtulamıyoruz ki öbürüne vakit bulalım. Meydanda efendim pıtrak gibi çıkmışlar. Allah şerlerinden bu ümmeti muhafaza eylesin. İlahiyatta da bunları tercüme etmişler. Tercüme kitapları da millete yayılmış. Gazeteci yazar çizer geçinenler hiçbir ilmi yok. Onlar okumuş işte Ali Şeriatı Zındığı'nın kitaplarını ne kadar methediyorlar. Akit'teki bazı yazarlar falan. Ali Şeriatı'nın kabrine giderken Kabe'ye gidiyormuş gibi heyecanlandık diyor. Ali Şeriatı Allah'a put diyor. Allah diyor iki yüzlü bir puttur diyor. Ya bu adam Ali Şeriatı'nın şu anda hayranları var. İslami medyadan bahsediyorum. Hürriyet gazetesinden bahsetmiyorum. Bana ne Hürriyet gazetesi? Milliyet gazetesi. İslami medyada bunların hayranları var. Fazlur Rahman'a bayılıyor. Abduh'a bayılıyor. Hayrettin Karaman ağzından düşürmüyor. Abduh, Abduh, Abduh. Masonluğu tescilli. Bana gösterdi bir hoca efendi belgesinde. Şey diyor Muhammed Avami Hoca da söyledi. Hoca efendi de ismini söylemeyeyim şimdi. İsmini de söylüyorum. Benim niyatı bu verdim. Benim o da oturduğu yerde gelmiş 90 yaşına ödü kopuyor her şeyden ya. Mübarek adam. Ne ödün kopuyor sende oturduğun yerde? Seni hapse mi atacaklar bu saatten sonra? Abduh masondu işte. Söyle de ha. Karaman da Abduhçudur. Söyle. Diyanet'in vakfının mealinde bile Abduh'un görüşünü almışlar. Kendileri söylüyorlar. Söyle de ha. Hepsi kalıyor benim üstüme. Yani bizim de hocalarımız işte böyle biraz şey olsa taviz vermeseler yani kendileri hayatlarında taviz vermiyorlar ama dışarıya yansıtmayalım. O darılır bu gücenir. Yahu Allah darılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gücenir. Din elden gidiyor. Ehl-i sünnet gidiyor. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet gidiyor. Bütün yollarımızın temeline bomba, dinamit koyuluyor. Ve bugün mezhebe lüzum yok, şuna lüzum yok, buna lüzum yok. Caferilik birinci mezhep kitaplara konmuş, talebeye okutuluyor. Ben duramıyorum, dayanamıyorum. Sizle de paylaşıyorum. Bizim itikatta kaynağımız, dayanağımız mektubattır. Onun için itikat mektuplarını öne aldık. İmam Rabbani çözer bu işleri. Zaten ihtilafat lüzum da yok da işte. Bulanık suda balık avlıyorlar. Çünkü suyu bulandıracak önce ki. Yani şüpheler sokuyor, şüphe. Acaba Bukhari'ye şüphe sokuyor. Müslüme en sayı kaynaklara şüphe sokuyor. Ondan sonra adam ne kadar yarın Kur'an'a şüphe sokacak. E soktu. Mustafa İslamoğlu'nun ya gerekçeli mealinde Uzeyr Aleyhisselam öldü. 100 sene sonra dirildi. Eşeği de dirildi. Ayette söylüyor. Bakara suresi altına dipnot düşmüş. Bunlar temsildir diyor. Temsil ne demek? Tiyatro demek. Yani temsildir demek Allah onu misal verdi yani. Böyle bir şey olmadı. Mehmet Okuyan diyor kuşlar dirildi. 4 kuş daha böldü. İbrahim Aleyhisselam'a gösterilen mucizede o 4 kuşun 4'ü de canlıydı diyor. Şeylere koydu diyor yakın dağlara. Islık çaldı geldiler diyor. E bunu dirilmeyle mucizeyle ne alakası var? Canlı zaten. Orada diril nasıl dirilteceğini soruyor. Canlı kuşu koy oraya çağır gelsin. E bu dirilme mucizesiyle ne alakası var? E İbrahim Aleyhisselam nasıl dirilteceğini göster diyor. Ya bu kadar profesör olmuşsun. Burada Allah ölüleri nasıl dirilteceksin diye sorana diri kuşları koy Üçtepe'ye çağır da gelsin diye bir misal verir mi ya? Ya böyle bir şeyi ilkokul talebesi der ki ya Allah'tan ne soruyor Allah ona ne diyor. Ya kuşları kesti kafaların yanında tuttu. Parçalarında dördünü birbirine cem etti. Dört dağa taksim etti. Sümmecale alâ külli cebelin minûne cüz'en diyor ayet. Her dağa bir parça koy diyor. Cüz'en diyor. Sen diyorsun ki dört taneden birini canlı koy. Cüz parça demek ya. Parçalar hamur oldu. Sonra da çağır koşarak gelecekler. Zaten canlı kuşun gelmesini garipsenecek bir şey değil ki. Bu kadar kuşlarla oynayanlar var. Hep çağırıyor geliyorlar. İbrahim Aleyhisselam olmanın ne manası kaldı? Git bir kuşçuya fit yap gelsin. Ya profesör olmak için bu kadar seviyeyi düşürmek mi lazım? Durum bu. Kulağımla dinliyorum. Ondan sonra da ben öyle demedim. Öbür programda da ben öyle demedim diyor. Ya arkadaş bari dediğinin arkasında dur ya. Bu Adem Aleyhisselam'ın babası var mı yok mu? Bu İsa Aleyhisselam'ın babası var mı yok mu? Meryem validemiz çift cinsiyet mi, tek cinsiyet mi? Dişi mi, erkekliği de var mı? Ya bunları sen konuştun ağzından. Bu millet bunu Ramazan'da dinleyecek şimdi. Kim bilir hangi kanal bunu şimdi kiralamıştır. Yani konuşmacı olarak. Ne olacak bu milletin hali? Mahvoldu. Hele ki Karadeniz'de gidip konferanslar veriyor. Ula bizim Lazlar, Ege'de uşaklar. Siz akıllı adamsınız. Anlayın da. Sizin lügatınızdan konuşuyorum size ya. Bu adam dinlenecek bir durumu yok. Kur'an'ı reddediyor ya. Yani anlatamıyoruz. İtikat almış gitmiş başını. İslamoğlu'nun mealinde böyle neler var? Temsil diyor ya. Temsil ne demek? Yaşanmamış demek ya. Allah bunu öldürdüm, dirittim diyor. Yaşanmamış şey demek bize hikaye anlatıyor ya. Ya bu denir mi Kur'an'a kardeşim? Muhammed Esed'in mealinden istifade eden Muhammed Esed. Yahudi'den dönmüş, Müslüman olmuş. Bilmiyorum Allah Müslümanlığı kabul etmişse beni alakadar etmiyor yani son nefesinde bilmiyorum. Ama beni eseri alakadar ediyor. Muhammed Esed'in mealinde Musa Aleyhisselam vurdu bastonu, açıldı dağlar efendim önünde. Ya dağ gibi dalgalar oldu, deniz dağ gibi oldu. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Fekâne küllü firkın suyun her parçası oldu ki tavdil azim büyük dağ gibi duruyor donmuş. Hani İsrailoğulları geçsin diye. Firavun'u boğmak için. Firavun geriden geliyor. Bu ayette ne diyor biliyor musun? Diyor ki bu diyor Medcezir olayına diyor denk geldi. Su biraz çekilmişti. Medcezir'de su en fazla 2 metre geri çekilir. Kur'an diyor ki su diyor ayrıldı. 12 kabileye 12 yol oldu. Her bir parçası da büyük dağ gibi durdu diyor. Bu ayette meali buyken, Diyanet'e de git meal bu. Meali buyken bu Medcezir'le ne alakalı? Adamlar Allah'ın kudretini inkar ediyor. Piyasadaki mealler bu. Muhammed Esed'i okuyorlar. İslamoğlu'nu okuyorlar. Yaşar Nuri'yi okuyorlar. Hüseyin Atay yazmış bir meal. Sığır suresi diyor. Bakara demiyor. Sığır suresi. Yani bütün Kur'an'a hakaret etmek için böyle surelerin adlarında bile halbuki o normal pazardaki sığır değil ki. Bakara Allah'ın kudretine mazhar olmuş. Efendim ölünün onun kemiğinden alınarak ölüye vurularak ölü dile gelip diriltilip beni şu öldürdü diye katilini söylemesi meselesidir. Bakara suresinde geçer. Normal pazardaki sığır değil ki bu sen diyorsun. Sığır suresi. Ya ne terbiyesizlik ya. İşte bu adamların meali okunuyor şu anda. Ya onun için biz yollarımızı biliyoruz. Bizim kimsenin aklına ihtiyacımız yok. Ehl-i sünnetin yolu bellidir. Şeriatlar, tarikatler hepsi gidenler için, arayanlar için, Allah'ı bulmak için yoldur. Bunların hepsi mübarektir. Ehl-i sünnet olmayanlar ehl-i dalalettir. Kur'an'a, sünnete uymayan tarikatı da reddederiz. Şeyhi de reddederiz. Hocayı da reddederiz. Havada da uçsa reddederiz. Havada da uçtuğunu görsek reddederiz. Bizi şeriat bağlar. Benden namaz düştü diyen adam havada uçsa ben ona zındık derim. Çünkü beni şeriat bağlar. Kur'an bağlar. Hiçbir hakiki mürşit ve alim Allah'a Resulüne isyanı emretmez. Hep ittiba emreder. Allah da bize bana yönelmiş olanın yoluna uy diye emreder. Biz onun için Mahmud Efendi'ye tabiyiz. Öbürü onun için Sami Efendi'ye, öbürü onun için Süleyman Efendi'ye bağlı. Çünkü neden Allah'a yönelmiş insanların yollarına uymuşlar. Ne zarar var? Hepsi kârdadır. Hepsi alâ hüden, hidayet üzeredir. Ve ulâkehum müflihûn. Ancak onlar felaha erecekler. Çünkü neden? İpsiz sapsız dolaşmıyor. Mezhebi var. İtikatta mezhebi var. Fıkıhta mezhebi var. Tasavvufta meşrebi var. Tarikatta mürşidi var. Bak bak bak bak. Bu kademelerden geçen adamı sapıtma riski çok azalıyor. Çünkü neden? Bağlayıcı unsurlar var çevresinde. Öbür türlü alan geniş, atla buraya zıpla şuraya. İşte burada kayma, düşme, tehlikeler büyüktür. Zaten ilmin yok be adam. İlahiyattan mezun olsan ne olacak? Mezunları getirin bana bakayım. Getirin en üstün ilahiyatçılarınızı getirin. İbare okutturacağım, ibare. Kaç yanlıştan okuyor bakalım bir sayfayı Alusi'den. Hadi meydan okuyorum. Getirin hakemler huzurunda. İlminiz yeterli değil kardeşlerim. Kendinizi müçtehit gibi zannetmeyin. Size kimse o da adam, İmam-ı Azam da adam, sen de adamsın. Çıkart Kur'an'dan istediğin gene göre mana derse buna uymayın. Bu da seni küfre götürür. Kur'an'a kafaya göre mana veren kafir olur. Men fesserel Kur'an bir ra'yi fakat kefer. Kendi görüşüyle Kur'an'a mana veren kafir olmuştur diyor. Kur'an'a kendi görüşü olur mu? Bu kadar hadis-i şerif var. Sahabe rivati var. Tabi'in var. Tebe-i tabi var. Müçtehitler var. Bu din öyle her önüne gelenin iki efendim işte kalem Türkçe. Arapçası el kalem. Tamam el kalem ama kalem Arapça olduğu için el kalem tuttu. Masa tutmaz işte. Çünkü masa Türkçedir. Masa el masa dersen adam sana der ki el masa Mekke'de bir otelin adıdır. Bir de elmas zanneder el masayı. Anladın mı? Sen şimdi senin öğrendiğin Arapça budur. Ne bulursan başına el takıyorsun. Ondan sonra da Arapça biliyorum zannediyorsun. Kalemde tuttu el kalem. Kağıtta tutar el kâhit. Arapçadır. Anladın mı? Arapçaların başına el koyduğun mu oldu. Ama sen Türkçe'ye de el koyarsın ondan sonra. Arap da anlıyor zannedersin. Ne Arap anlar ne Acem anlar. Daha lügat bile bilmiyorsun. Konuşma oturduğun yerde. Haddini bilmek nedir? Mehmet Zahid Efendi. Ya imanın şartı kaçtı? Efendim İslam'ın şartı 5'tir. Ben diyorum 6'dır. Allah Allah Şeyh Efendi İslam'ın şartı ya. Büniyel İslam'ı alakamsın. 5'e bina edildi. Sayı hadis var şudur budur. Ben diyorum 6'dır. Dediler Efendi Hazretleri ne demek istiyorsun? 6.'sı dedi haddini bilmektir. Hakikaten haddini bilmek belki de 1.'sidir. Zaten La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek için haddini bilmek lazım. Zaten haddini bilmeyenler iman etmiyor zaten. Adam Allah kim diyor. Haddini bilseydi Yaratanı bilirdi. Eşhedü en la ilahe illallah gelirdi. Muhammedur Resulullah derdi. Yani haddini bilmek ben diyorum ki o zaman hepsinden öncedir. Haddini bilmeyen Müslüman olamaz. Çünkü haddini bilmeyen Kur'an'ın durduğu yerde durmuyor. Hadise beğenmiyor. Müçtehidi beğenmiyor. Alim lazım değil. Cemaat lazım. Tarikat lazım değil. Haddini bilmediğin zaman sınır yok. Sınır. Sınır yoksa sevap yok. Mükafat yok. Hidayet yok. Felah yok. Allah Teala cümlemize haddini bilen edepli uslu kullarından eylesin. Amin. Şimdi evne kulu diyoruz ki inne husule tezkiye ve tasfiye. Sen diyorsun ki peygambere ne lüzum var? Alime ne lüzum var? Mürşide ne lüzum var? Diyorsun. Kendi kendime ben açlık çekerim, susuzluk çekerim. Yani biraz riyazat diyorlar buna. Hani nefsi tasfiye. Kendimi yani arındırırım böyle falan. Hani şimdi de yapıyorlar bizim maranke bir şeyler yapıyor. Böyle şunu ye bunu hiç bilmem ne. 3 gün şunu yeme 5 gün bunu yeme ondan sonra. Bir şeyler diyorlar adına böyle bütün bağırsağı mideyi bilmem ne temizliyoruz operasyonu. Temizle. Ama evliya olamazsın. Peygamber olmadın yani ben içeriği temizledim diye. Yani diyor ki sen diyor tezkiye ve tasfiye yani nefsi kötü huylarından arındırmaya tezkiye diyorlar. Kadefliha men zekkaha. Kur'an'da delili var. Nefsini temizleyen felaha erdi. Tasfiye de kalbi Allah'tan gayri böyle işte hırslar, tamahlar, olsunlar, olmasınlar böyle kafası takılıyor yer yere. Allah'ı düşünecek hali yok. Namazda Allah-u Ekber diyor, selam veriyor. Teravih bitiyor. Adam bir kere Allah'ı düşünmemiş. Çünkü kalp çift çarşısı. Bu kalbi de arındırma meselesi var. Bunlar menutun, bağlanmıştır bi ityan ile amali salih. Bunlar salih amelleri yerine getirmeye bağlanmıştır. Aç durarak, susuz kalarak, efendim filozofluk yaparak, bilmem güzel ahlak, güzel ahlak hikayeleriyle ben namaza ne lüzum var, kalbim temiz ayaklarıyla öyle kalbin temizlenmez diyor. Salih amelleri, namaz, oruç, hac, zekat, farz, vacip, sünnet, müstehap, mendup bunları yapacaksın diyor. Sen nereye temizlendin ya diyor. Aç kaldım diye. Veyahut da bilmem bir şey yapıyorlar işte. Kendilerine bir operasyonlar. Elleti salih ameller hiye onlar merziyat ve Hak Sübhanehu Teala. Allah Hak Sübhanehu Teala'nın razı olduğu şeylerdir. Yani Allah neden razı neden razı değil. Sen bu ne biliyorsun ya? Ramazan günü yememenden razı. Bu şeriat buluş böyle söylediği için. İftarda yemenden razı. Neden? Allah ye dediği için. Sen de diyebilir misin ki ben 3 gün Allah için oruç tutuyorum, iftar yok, sahur yok. Kendimi feda ettim. Manyak mısın sen? Kendini feda ettin diye bir şey var mı? Sana diyor ki iftarı açmamak haramdır diyor. Ne zaman yemeyeceksin? İmsaktan iftara kadar. İftar oldu, ben yine yemeyeceğim. İki saat daha ilave oruç ekledim kendime. Serseri. Şerata uymuyor ki bu iş. Allah neden razı? İftarda yemenden razı. İftardan evvel yememenden razı. Sahur yemeyeceğim ben. Gece yiyorum, yatıyorum dümdüz. Sabah namazı da dümdüz tabii. Nasıl oluyor böyle? Hem Ramazan oruç tutuyorsun hem namaz yok. O zaman sahura da kalkacaksın. Ondan sonra biraz erken kılarsan camiler geç kılıyor. Şimdi camiler de erken kılıyor. Yarım saat sonra kılıyorlar. Normal zamandan öne alıyorlar falan. Hani millet hazır uyanmış, bir daha yat kalk yapmasın falan. Yani biraz Hanefi mezhebine uygun değilse de Şafii'de Maliki'ye uygun oluyor artık. Neyse haktır o da. Yarım saat sonra kılınıyor şimdi bu Ramazanlarda. Ezanlar da biliyorsunuz erkene alınmıyor da tam imsakta okunuyor. Normalde imsakta okunmuyor. Şimdi imsak ben sahurda yemeyeceğim. Nasıl yemeyeceksin? Sahurda yemek ve nimet sahur. Efendim fissahur inne fissahuri bereke. Sahurda bereketler bulacaksınız. Teseharu sahur yapın. Bunu şeriat söylüyor ki sana. Bu saatte yemekten razı. Çok da yesen razı. Başka zaman iftarda çok yeme diyor. Sahurda çok da yiyebilirsin kulum diyor yani. Şimdi sana bak, şurada şu kadar ye, şurada yeme, şurada ye. Şimdi Allah'ın razı olduğu şeyler ancak Kur'an ve sünnetle sabit olur. Bunlara da salih ameller denir. Ve marifet güzel ki sen bunları nereden bileceksin? Allah ne zaman yesen razı, ne zaman uyusan razı, ne zaman uyumasan razı. Namaz geçiyor, sen uyuyorsun. Uyumakta ne var? Zina mı yaptık? Anladık, zina yapmadın ama namazı kaçırdın. O da zinadan aşağı değil. Şimdi bu saatte uyumayacaksın. Bak Allah razı değil bu saatte uyuma. Bunu nasıl tespit edeceğiz? Hangi saatte uyumamızdan razı? Hangi saatte yemekten razı? Hangi saatte bakmaktan? Hangi saatte gözünü yummaktan? Ne bileceksin? Karılar kızlar geçiyor çarşının ortasında. Orada gözünü yumacaksın. Kabe'ye geldin. Aç gözünü, Kabe'ye bak, ibadettir. Kabe'ye gelmiş gözünü kapatmış böyle. Mübarek Kabe'ye bakmak ibadet. Ne gözünü kapatıyorsun? Açacağın yer var. Kapatacağın yer var. İslam böyle bir şey. Şimdi bak başımız kapalı. Namazı başımız açık kılsak mekruh. Allah sevmiyor takkesiz namaz. Takke sarık olursa 70 deka deftal. Sarık. İhrama giriyoruz. Aç başını. İhramda da başını örtersen kurban cezası. Ulan niye yaptık ceza? Takke taktık ya. Ulan ne takke taktın? Şimdi Allah diyor ki aç başını. Yani İslam senin kıyaslarına göre rüyada gördüm bilmem böyle aklım böyle kesti. Mantığıma uymuyor dini değil. Başını aç diyor bak. Namaz kılıyoruz ihramda. Kaç gün baş açık. Ya burada bir kere kılmamışım hayatımda. Ama orada aç diyor başını. Anladın mı? Şimdi bize diyor don giy. Değil mi? Tesettür olsun. Elbisenin altına, içine, şuna buna. Don giy. İhramda diyor don giyme. Dolayacaksın şeyini. Birini götürdük öyle. Bizim hocalardan biri almış gelmiş. Komiser miydi neydi adam, zaten gariban memur. Hacca geldik. Adam ta buradan İhram'a girdiğine uçaktan bir 24 saatte zor geliyorsun Mekke'ye hacda. Eskiden öyleydi, şimdi bilmiyorum. Ben 15 senede gidemedim hacca. Yani bekle 24 saatte evinden çıktığında 24 saat en az geçmesi lazım oteline gidesin Mekke'ye. Çünkü orada çok işlem var. 6 saat bekletiyorlar. Adam zaten 24 saat bir gün doldu mu kurban cezası. Bir de haccı kırana niyet etmiş, iki kurban cezası. Adam da oturuyor ya böyle rastgele. Biz de oturuyoruz 20 kişi, Hızır Efendi rahmetli şehit olmadı evvelki sene. Son sene o da bizim odada. Arif Çoşkun Hoca, o hoca, bu hoca. 20 kişi varız. Bu da mübarek. Bir hoca efendi var, adını demeyelim. O çok adını dememden haz etmez. O da onu getirmiş. Ondan sonra adam da böyle bir dizlerini dikti falan. Biz de gözlerimizi kapattık falan. Hacı abi işte dikkatli oturalım falan. Ne var dedi ya. Biz de zannettik ulan. Hani yiğidin malı meydanda mı diyecek falan. Demesin mi ki? Ulan benim donum uzun dedi ya. Hacı abi ne donu dedik ya. Ne demek ne donu dedi ya. Donsuz mu gezeceğiz dedi. Ya arkadaş dedik, dikişli giymişsin. Don dikişlidir. İhramda dikişli yasak. Sen gitmişsin ihrama niyet ettik. Uçakta geldik ha buraya 24 saat oldu. Sen eyvah ne olacak? Çıkart donunu, don giyilir mi ihram içine dedik ya. Hamamda mısın şeyde misin burası? Kaplıca mı ya? Ondan sonra... Eyvah dedi. Kıran açtı ya. İki kurban ceza. Yanındaki o getiren hocaya bir daldı. Hoca dedi. Biz de seni hoca bildik buraya geldik dedi. O da bizim hocalardan yani eski imamlardan. Yahu dedi ben dedi memur adamım. İki kurbanın parasını şimdi kim verecekti? Zorla biriktir canımız çıktı bir kere açça geldik. Dedi ki iyi bir hocaydır diye seninle geldik dedi. Desene ki tonlu çıkar. Dikişli giymedi ha. İşte kardeş, şeriat akılla sabit olmaz. Mantıkla çözülmez. Orada der ki don giy, burada der ki donlu çıkar. Orada der başını kapa, burada der başını aç. Orada der ye, burada der yeme. Bayram günü oruç tut bakayım. Çok sevap oruç tutuyorum daha. Ne karıştırıyorsun? Ben her gün tutuyorum. Her gün tutuyorsun ama bayram günü haram. Ben Allah'a oruç tutuyorum. Allah da bana böyle niye yapıyor? Allah sana niye yapmış? Allah sana din göndermiş. Hocayı dinlemezsen, kitap okumazsan ne olur? Bayram günü oruç tutarsın işte. Cahil adam. Bunlar çok önemli. Din ne diyor sana? Ve marifetü zâlike. Nereden anlayacaksın ki Allah neden razı, neden razı değil? Bunun bilmek mevkufetün bağlanmıştır. Alel bi'seti, peygamberlerin gönderilmesinden başka yolu yok. Kemâ merra, geride uzun anlattık, birkaç haftadır bu dersi işliyoruz. Fela teesseru, o zaman ele geçemez husulü hakikati tasfiyeti ve tezkiyeti. Sen nefsimi temize çıkarttım. Az yedim, az içtim, bilmem ne yaptım. Kendimi astım duvara, efendim tersten astım, başımı aşağı verdim falan. Tasfiye, kalbimi arındırdım, kalbim çok temiz. Bunlar mümkün değildir. Bidûnil bi'seti. Peygamber gelmeden, vahye uymadan, sünnete uymadan kimsenin kalbi temizlenemez, kimsenin nefsi temizlenemez. İsterse dünyanın en ahlaklı adam olsun. Kendi kafasına göre örfle adetle olmaz. Din vahiyle olur. Peygamber şartı var. Ve safâhul hâsılü lil küffâr vel füssâk. Kafir, fâsık, namaz, abdestsiz, Aristo, Eflatun, bilmem ne, filozof. Bunlarda bir arınmışlık oluyor. Arınmışlık işte böyle az yemek, az içmek, az yemek, ona göre bir sistem geliştirmiş. İşte herkesin iyiliğini istemek falan, herkese iyilik yapmak falan. Çünkü gavurlarda da var ya şimdi. İnsancıllık, hayvancıllık. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ya. Ama ondan sonra görüyor Suriye'yi mezbahaya çeviriyor. Ya bunlar Avrupa'da köpeğine kış desen seni mahkemeye verir. Köpeğine kış desen. Uuu hayvan hakkı, köpeği aldı yatağa sokuyor. Köpekten yatıyorlar kanka. Hayvanları çok seviyoruz. Ben biraz da insanlarız. Herhalde hemcins olduğunuz için köpekleri daha çok seviyorsunuz. Bu Suriyeliler insan değil mi? Orada mezbahaya çeviriyor, kesiyor. Burada bir kurban kesiyor. Ay bakamıyorum, edemiyorum. Kanlar aktı, boğaza karıştı. Boğaz kana boyandı. Kurban bayramını bize zehir ediyorlar. Neymiş? Çok acıdılar kurban. Köfteyi de buldu mu benden evvel götürüyor. O köfte kimin eti? O da bir hayvan kestiler daha. Allah için kesilse ortalık kopar. Ha, şimdi bu mantıkla hayvanı seviyorum, insanı seviyorum, her şeyi seviyorum. Böyle yardım yapıyorum, işte bağış yapıyorum, bir şey. Kendilerini avutmak. Kur'an yok, sünnet yok, bir şey yok. Kafir ve fasıkların bazı böyle kalbi arınmış olur, böyle saflık. Böyle bakarsın hakikaten. Ulan kim der bu adama gavur dersin yani? Ne güzel ahlaklı. Hakikaten bazı da var öyle. Böyle olursa, safa nefs, ne safa kalp? Birbirine karıştırmayalım diyor. Onun kalbi arınmış değil diyor. Nefsi arınmış. Nefis başkadır. Kalp başkadır. Sen az yersen, az içersen, az uyursan, az konuşursan, az görüşürsen, kendini böyle bir tecrit edersen, insanların hep iyiliğini isteyip kimseye zarar vermeme operasyonunu kendinde işletirsen, nefsine gem vurabilirsin. Çünkü nefis, ne diyeyim sana, yemekten azar. Sen şimdi iyi yersen, bir de hayvani gıda, etler, sütler, börekler, etler özellikle, ondan sonra bu senin canın şehvet gelir. Canın eş ister, yürümek ister, gezmek ister. Çünkü neden? Kalori geldi fazla. Oturacak, kalkacak. Şimdi sen yemek verme, su verme, 3 gün, 5 gün adam zaten oldu mevta gibi. Bu adam şimdi aklından kadın geçer mi? Nereden geçer? Açayı oynar mı? Ondan sonra adam kıpırdaşamıyor zaten. Ne oldu? Evliya oldu. Ne evliya oldu? İslam'da sana o şekilde kendini aç bırak diye bir şey yok ki. İftarını yap, sahurunu yap diyor. Ama bunlar öyle yaptılar felsefeciler. O zaman Hindistan'da vardı. Cukiye diye geçiyor. Berahime. Berahime ile Cukiye diye fırka çıktı. Bunlar öyle az yiyorlar, az içiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Halının üstüne oturuyor. Halıyla uçuyordular. Cin ve şeytanın da yardımı var bu işte. Halının üstüne uçuyor. Allah Allah, Süleyman Aleyhisselam mı bu ya diyorsun, bu diyorsun. Acan peygamber oldu zannedeceksin. Halbuki adamda hiç namaz abdesti yok. Hiç. Sırf az yemek, az içmekten bir şey gelmiş. Ama diyorum ama o kalbi temizlendi anlamına gelmiyor. Kalp başka, nefis başka. Sen çünkü diyor nefsin benzinini kesiyorsun. Nefis, ya şimdi buranın ışıkları bir şeyle geliyor. Efendim ne diyeyim sana. Trafodan geliyor, bir yerden geliyor. Sen oradan şeyi, voltajı düşüreceksin. Buradaki kabloda kestiğin zaman buraya ışık gelmiyor. Nefis de yemekle, içmekle, konuşmakla, görüşmekle kabarıyor, kuduruyor. Azaltırsan bunları, gavurun nefsi de olsa arınır. Nasıl arınır? E kimseye dalaşacak hali kalmaz. Kavga edecek hali kalmaz. Karı koca düşünecek hali kalmaz. Bu nefsin saflaşması şu demektir. Gıdası azaldığından köreliyor. Ama aynı nefis duruyor içeride. Biraz yedim içtim, gözünü açtım, yine dalacak yer arar. Ama kalp temizlenmiyor. Kalp Kur'an'la temizlenir. Zikirle temizlenir. Yeme, az yemekle, az içmekle kalp temizlenmez. Çünkü sen şeriata göre oruç tutmuyorsun ki, kafana göre üç gün tut, yemiyorsun. Bu ne iştir? Buraya dikkat et diyor. Ve safa'un nefs. Nefsi saflaştırmak, yani böyle arı duru yapmak, böyle az yemek, az içmek falan. La yezidü şeyen gayra dalaleti. Sapıklıktan başka bir şeyini artırmaz diyor. Çünkü neden? İslam sana nefsini körelteyim derken yeme içme de yat aşağı yatalak ol mu dedi. O kadar yemezsen namazı nasıl kılacaksın, ayakta nasıl duracaksın? Karının sende hakkı var. Çocuğuna helal para kazanacaksın. Git orada yeme içme, bitkisel hayata gir. Ne olacak? Efendim nefsimi köreltiyorum. Böyle diyor, nefis körelteceksin, dalaletten bir şey başka bir şeyi artırmaz. Ve la yuridü şeyen hayral hasareti. Zarar ziyandan, hasardan başka bir şey getirmez. Çünkü neden? Sen Kur'an'a uyarak yemezsen, ye dediğimi yiyeceksin. Aç başını açacaksın, kapa başını kapatacaksın. Evlen, evleneceksin. Evlenme, evlenmeyeceksin. Her şeyi Kur'an ve sünnete göre yaptığın zaman bu nefsi de kalbi de düzeltir. Ama öbür türlü kafana göre takılıp az yiyip az içeyim bilmem ne yapayım, nefsim hepten gitsin, isteklerim körelsin. Ama Allah senin isteklerinin körelmesini istemiyor ki. Meşru surette isteklerinin devam etmesi lazım. Yoksa hayat devam etmez. Kimse evlenmez, doğmaz, doğurmaz, kazanmaz, yemez, içmez. Böyle bir şey mi var İslam'da? Bunlar öyle yaptılar öbür fırkalar. Onun için ve keşfü bazı'l umuril gaybiyeti, bazı kayıptan haberleri keşfederler. Ellezi, öyle durum ki yahsulül küffar vel fusar, kafir ve fasıklara da hasıl oluyor. Vakte safa-i nüfusim, yani nefislerini arıtıyorlar, arıtıyorlar, az yemek, az içmek falan filan, öyle bir hal geliyor. Onu adama diyorlar ki git evde karın ölmüş. Adam da gidiyor, karısı hakikaten ölmüş. Vay anasını evliyaydı dediği nasıl çıktı? Böyle falcıların, büyücülerin, cincilerin, böyle biraz da böyle az yer, cinler az yiyip az içeni çok sever. Böyle çok az yer, çok az yer, bilmem ne mi cinlerle de arkadaşlar falan. Onlar da orada görürler zaten evde karısının öldüğünü. Çünkü ölmeden evvel öleceğini bilemez. Öldükten sonra o gördü, o görmedi. Sen nasıl öbür odada olanı görsen, burada söylesen kayıp değil ki. Sen gördün de geldin dedin da. Öyle kayıp haberler verirler, anladın mı? Çünkü cinlerle irtibata geçerler. Ama bu az yiyip az içme zamanında cinler çok heves ederler onlarla irtibata. O irtibata geçince zaten o zaman şuurları da biraz bozulur. Çünkü yemek içmeyi çok azaltırsan, İfrat tefrit derecesinde beyin de ne oldu? Zaten beyin glikozla çalışıyor. Yani şeker gitmediği zaman kafa zaten çuvallar. Bu sefer ne oldu? Cinler şeytanlar da sana oynamaya başlayınca oradan da gelir der ki işte efendim kızının ayağı kırıldı. O da der ki sen burada duruyorsun, git kızının ayağı kırıldı. O da bakar kızımın ayağı kırılmış. Oo, bu ne büyük evliya. Namaz yok, abdest yok herifte. Sen buna ne kanıyorsun? Sahtekara. Onun için diyor istidracün. Allah onları azaba, helaket derece derece çekmek için fi hakkıyım. Kerametle istidracın farkı ne? Aynı şey. Kerametle evliyaullah ne yapıyorsa şeytan adamı, cinci, bücü, kahin, bu işte sapık fırkalar, Hindular aynı şeyi yapabilir. Ve fark nerede? Abdülkadir Geylani de bunu yaptı, bu da aynı şeyi yaptı işlemi. Fark şurada, o da uçtu, o da uçtu. Fark bu Kur'an'a sünnete uygun yaşadığı için, buna Allah'ın ikramı keramettir. Peki bu Kur'an'a sünnete uygun yaşamadığı için bunun hakkına, adına ne deniyor? İstidraçtır. Ne demek istidraç? Allah'ın azabını artırmak için bilmedikleri taraftan onlara değer veriyormuşum zannediyorlar. Halbuki onları cehenneme doğru biraz daha çekiyorum diyor. Mühlet veriyorum diyor. Süre tanıyorum diyor. Ve ümliyle ümminekeydi metin. Azabım, tuzağım çok çetindir diyor. Öyle bir düşecekler içine diyor. Kur'an söylüyor bunu. Yani adama mesela adam Allah'a isyan ediyor, parası artıyor. Adam da diyor ki ulan günah yaptıkça zengin oluyorum, ne güzel iş diyor. Halbuki Allah onun azabını artırmak için ona parasını artırıyor. Anladın? Ben mesela biraz günah yapsam hemen başıma bela geliyor. Kendi açımdan söylüyorum. Hemen başıma bela geliyor. Ben bundan seviniyorum. Allah beni seviyor ki diyorum. İpimi uzun bırakmıyor. Kafama dank. Başıma belayı versin Allah. Günahtan beni döndürsün. Keşke bela vermeden tevbe ettirsin. Ama belasız dönmüyorsam da ne lazımsa yapsın diyorum. Çünkü neden? Ahirete hesap kalmasın. Ama sen ne yapıyorsun? Sen içki içtikçe paran arttı. Zina yaptıkça rızkın arttı. Aa, Hocalar böyle demiyordu ya. Ben günaha düştüm daha beter. İşte seni, Allah demek senin iyiliğini istemiyor. Seni azaba doğru çekiyor, imkanlarını artırıyor. Sen de zannediyorsun Allah beni seviyor. Diyor Allah seni sevse diyor. Bu da hepiniz dervişler, mervişler diyor. Tasavvuf, ağzınız açlıktan kokuyor diyor. Biz diyor her yol mubah diyor. Bak diyor fabrikatör olmuşuk. Ama Allah sevdiğine çok mal verir diye bir ayet yok ki. Ben dünyayı sevdiğime de veririm, sevmediğime de veririm. Ama ahireti ancak sevdiğime veririm Allah buyuruyor. Biz hak yoldaysak ahirete seçilmişik o zaman. Kafam çalıştır. Yuksadü bi helakum ve hasaratum. Allah böyle Kur'an'a sünnete uymayan adamlara keramet gibi görünen gaybi haberleri keşfetme falan filan şeyleri gösterirse onların elinde, onların helak ve zarara düşmelerini kastetmiş demektir. Neccanallahu subhanahu min azil beliyeti bi hurmet seyyidil murselin aleyhi ve aleyhi salatu vesselam. Gönderilenlerin efendisi hürmetine Allah bizi böyle belalara düşmekten kurtarsın. Amin. İmam Rabb-i Azen duası cümlemiz hakkında gerçek olsun. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve diğer bütün peygamberlere salatü selam olsun. Demek ki peygambersiz olmuyormuş. Demek ki alimsiz olmuyormuş. Demek ki mürşitsiz olmuyormuş. Madem bilmiyormuşuz, bilenlere sormak zorundaymışız. Ehl-i sünnet alimlerinin görüşlerine uymak durumundaymışız. Allah cümlemize istikametler nasip eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Teslimen kesiren. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.